محبوب رب ذوالجلال بی بی آمنہ کے لال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک حج کے احوال بھی اگر بیان فرما دیں تو مدینہ مدینہ. سبحان میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر حج کی تو کیا بات ہے. سنے 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور 10 سنے ہجری میں آپ نے قصد حج کا اظہار فرمایا. بس جیسے ہی اعلان ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حج کا ارادہ فرما رہے ہیں, ہر طرف سے شمع رسالت کے پروانے ٹوٹ پڑے. اسلام کا سب سے پہلا حج نہ سرکار کے ساتھ حج, یہاں تک کہ 1,24,000 صحابہ کرام علیہ رضوان نے سرکار کے ساتھ حج کیا, جس میں حاجی صاحبان بھی تھے اور حجنے بھی تھی, صحابیات بھی تھی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اس طرح مطلب شان و شوکت کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حج ہوا. 25 ذی قعدہ 10 سنہ ہجری کو سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غسل کر کے بالوں میں کنگھا کیا, تیل شریف کم شرف بخشا, خوشبو کو معطر کیا, احرام شریف کے کپڑوں کو بھی سعادت بخشی کہ تو بھی میرے جسم کے جتنے چاہے وہ سے لے لے. ہاں کاش اس احرام شریف کے مبارک کپڑے کے اس حصے کا میں دھاگا ہوتا جو آقا کے سینے سے لپٹا ہوا تھا, چمٹا ہوا, کاش اے کاش, صد کروڑ کاش. مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. ظہر کی نماز پڑھ کر مدینہ منورہ سے چل حج کا قافلہ روانہ ہوا. عصر کے وقت ذوالحلیفہ تشریف آوری ہوئی, ابیار علی بھی اس مقام کو کہتے ہیں. وہاں عصر کی نماز ادا کی گئی, احرام کی اب یہاں نیت کی گئی اور لبیک کی صداؤں سے آسمان حرم گونج اٹھا. کیا منظر ہوگا ایمان سے, خدا ہی دے صبر جانے پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم, خدا ہی دے صبر جانے پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم, جب میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں دولا بنے ہوئے تھے. اس کے بعد اپنی اونٹنی قصوا کو اپنے سوار ہونے سے مشرف فرمایا. جب وہ ناقہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اٹھی, یہ کیسے کہوں, آقا نے جب ناقہ کو زمین سے اٹھایا تو لبیک پڑی, پھر جب آپ بلندی پر تشریف لے جاتے تب بھی لبیک پڑھتے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس بارات کا تذکرہ یوں کرتے ہیں کہ اس قدر ہجوم تھا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی سر ہی سر نظر آ رہے تھے سارے صحابہ کرام. ہائے ہائے خدا کی قسم, یہ اس سے مقدس حج کبھی پہلے ہوا نہ اب کبھی ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے لبیک کہتے ہیں تو صحابہ کرام بھی بلند آواز سے لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں. اور اس طرح پہاڑ اور جنگل لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھتے تھے. فضا میں لبیک کی صدا فرشتا گونجتی تھی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فضا میں لبیک کی صدا ظفر ستار گونجتی تھی. ہر ایک قربان ہو رہا ہے ذبح پہ یہ کس کا نام آیا. ہر ایک قربان ہو رہا ہے ذبح پہ یہ کس کا نام آیا. اس شان و شوکت کے ساتھ میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارات سوئے مکہ مکرمہ چلی. صحابہ کرام علیہ مردوان ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے تھے. بلندی پر کیا کرتے ہیں, نیچان پر کیا آپ کرتے ہیں, کس طرح بیٹھتے ہیں, کس طرح اٹھتے ہیں, کس طرح چلتے ہیں, کہاں کہاں آپ نے قیام فرمایا, کہاں نماز پڑھی, کس طرح نماز پڑھی, ہر حرکت مبارک کو یہ نوٹ کرتے, ہر سکنت شریف کو بھی وہ یاد کرتے لکھتے. اس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑھتے چلے جا رہے تھے. کہاں کہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منا شریف میں قیام کیا, مزدلفہ میں کیا کیا, قربانی کہاں کی, حل کہاں کروایا, کس طرح کروایا, سب نوٹ ہوتا تھا. تو کہاں کہاں خطبات ارشاد فرمائے, کیا کیا کلمات سے نوازا, لبیک کے کیا الفاظ تھے, غرض ہے کہ ہزاروں کان اور ایک آواز رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہزاروں نگاہیں اور ایک ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال اس شان سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ حج کا سفر فرمایا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.